you're feeling low. Got nobody by your side. It can be lonely and you want to only find a place, no need to hide. Just lay back, you'll fit right in. You can make it all come true. Cause there's always hope inside and hope will see you through. Aloha. Nothing but these clear blue skies. Love it has found you, and when it surrounds you, it's just like paradise. Now the door has swung wide open. Now your heart has taken wing. Feel that magic in the air. Oh, hear your spirit sing. Aloha. Aloha. Bon dia a tothom. Esteu escoltant la ràdio de l'Escola Primavera al 88.5 de la FM. Som la classe La Sargantana Grisi. Bé. Avui està amb vosaltres el Pol, l'Iza, l'Anna i jo, que sóc la Inara Maíz. Hola a tots i totes. Com us han anat les vacances de Nadal? Esperem que genial i que tothom hagi començat molt bé el 2012. I els Reis, que us han portat moltes coses. Sabeu que els Reis han vingut també a la nostra escola? Ens han deixat joguines a tornets per volar-hi. Estan molt convulsionats. Tots els nens i nenes ens hem trobat a la sala de miralls. A nosaltres ens han portat uns puzzles, un memory, un pàrquing pels cotxes. Ah, i també uns corrons per jugar a la plastilina i menjar per la cuineta. Els Reis han encertat de tots els regals i a tots ens han portat una mica de carbó. El segon trimestre és una treballada de bo. I encara de fer moltes coses, us explicarem. Aviam començarem a fer el projecte. Tenim moltes ganes d'escollir el tema. I escollirem entre tots. Sabeu, ja tenim els noms a la taula en lletra lligada. I gairebé en sabem tots els noms. Ara tenim que aprendre a escriure'ls. Primer farem el nostre i quan ja sapiguem molt farem els tres companys i companyes. També començarem a poc a poc a llegir. Això sí que és difícil, però ens esforçarem de veritat. I abans d'acabar el curs ja llegirem i escriurem paraules i algunes frases curtetes. Un dia ens trobarem, d'aquí a uns dies ens trobarem. Tots els nens i nenes del parvulari per a fer recompte de fans i també de pintar samarretes de nadadors i de l'estació parvular. Ens passarem pipa. També us volíem recordar que el 21 de desembre, tot i que no fa gaire fred, va començar a nevar. Sabies que a tots us encantaria que nevessi, oi que sí? Per últim, com ens agraden molt les endevinalles, una sobre l'hivern. Tinc 5 habitacions, per cada una un llogater. I a l'hivern, quan fred sol fer, tots hi estan ben calentons. Què són? No sé, joies. Aquest programa esperem que us hagi agradat. El proper programa parlarem de coses de projectes. I des de Ràdio Primavera al 88.5 de la FM. Ens acompanyem a la classe de les Argentanes Crisi. Avui us han parlat la Inara, l'Izan, l'Anna i jo, que em dic Pol. Fins aviat! Si vols estar a la primera, escolta!